اور یقیناً ہم تم میں سے آگے بڑھنے والوں کو بھی جانتے ہیں اور یقیناً ہم پیچھے رہنے والوں کو بھی جانتے ہیں۔